Це він уже звертався до Родика. Знаєш, чому вона лютує? Вчора, коли та скотина трахала її, вона розпотякала все. Про лантухи з грошима і ще багато чого такого про тебе. Ти дурень дурним, так нічого й не навчився. Збирайся в дорогу, бо сюди на всіх парах летить купа збочинців у міліцейській формі. Тьху, останнім часом все до гидкого нагадує театр. Ні, тобі цієї солодкої дрімоти початку, ні справжньої любови. Лягла, зрадила, вбила. Це смішно. Дико смішно. До речі, вони близько, я не жартую. Там, сучко, твій коханий, любимий Гільмедов. Зрада скрізь зрада. Протхнуло дешевизною. Люди бовтаються, як купа лайнопереробних автоматів. Да, ні плюса, ні мінуса. Погляд його оголюється. Він кисло мружиться, бо побачив пагорб, дім на ньому, розкинуте синє небо, свічки темних кипарисів. Легко видихнув повітря. Давай, синку, забирай торбу і свою пасію, ідуй через поле навпрошки, а я їх трошки затримаю. Поговоримо про велике і прекрасне. Да, це не жарти. А ще б порадив краще одну торбу, а цю... Шмулевич, відкинувшись на спину, уткнувши гачкуватого носа в підлогу, чітко висвистував чергову арію з Верді, а в перервах бубнячи «Покручі ці макаронники!» А яку музику пишуть? Да, це не гопак. Зовсім не гопак. Від нього густо тхнуло шоколадом, печивом, що його готувала Санька, незмінна волога розходилась тонким серпанком. Жовте обличчя, вибалушені до неправдоподібного очі, говорили, що він стомився. Смертельна туга і втома зелено осіли в куточках вуст. Родики Ліла безлико двома листками тріпотіли проти цього жилового чоловіка, сповненого наснаги боротися, відвоювати кожен клапоть землі, кожен камінь, покинути і йти далі крізь століття. За нікчемністю сліпої молодості вони не бачили, як кінець увійшов, розправивши крила. Ніч згортається з густком під дахом, срібні нитки світання тріщать у мозку. Шмулевич дивиться на засніжену рівнину, де вирізняються дві крихітні постаті. Він думає про таємницю людського життя, про незмірну його самотність. Холодний вітер гортає розкидані книги, і Шмулевич чує, як болять груди, наче чужі, а погляд падає каменем у простір, туди, де зникають без надії дві постаті. І він на незрозумілій мові читає молитви, а потім шепоче: «Це ще не кінець, це не кінець». Сумно, але справедливість часто перемагає нечистими руками. Він чує галас, важкі кроки спішно тупочуть по черепках, хтось заплутався в подертій завісі, лається. Шмулевич не підводиться, а дивиться у голубе небо, на жовтий пагорб із двоповерховим домом, слухає шелестіння кипарисів, розпачливий писк жайворонка. Яскравий вибух розриває йому груди, кров червоною квіткою знімається догори, вітер кидає пасмо волосся на очі. Далеко в снігах губляться двоє людей, голосно гримить птахами світання, гайвороння мете сніг крильми. Справедливість важко опустилася на груди. Троє чоловіків, один з димуючим дулом Вінчестера, схилилися над кріслом. Гільмедом, розтягуючи усмішку, обтираючи обшлаг шкіряної куртки, каже до високого русявого чоловіка із заплетеною косою: «Давно я хотів прибити цю скотинюку. Хоч не тих взяли, так цього. Так що Гіменейчику передай шефові, що все окей. Халасо? Осінь халасо». Він знову сміється. Той, кого назвали Гіменеєм, підступає до вікна. «Треба тих ловити, а то нам каюк. Ти віриш у справедливість того, що ми робимо?» «Слухай, це тобі, хахлу, треба думати. А я татарин, у мене одна справедливість – вижити серед цієї...» Гільмедов не знаходить слів, регоче і спрямовує дуло великокаліберного Вінчестера на Гіменея. Три дні підряд він не спить. Прокидається о першій годині ночі і дивиться на голі стіни. Годинник голосно цокає на стіні, і він думає про Шмулявича, про дім у снігах. Дім, що врізався в пам'ять, так і лишився той, що в снігах.